za konwoje, by mieć złoto na nowe stroje. Ci pierwsi bili na swoich dworach, obaj byli w dobrych kumach. Trzeci, czwarty zagnieśli zęby i rzekli: nie przejdziecie tędy. Posłuchaj, posłuchaj tej dawnej opowieści o czterech chłopcach, których los nigdy nie mieścił. Posłuchaj, posłuchaj o końca i przyczynie, kto wiecie, wojuje ten od miecza ginie. Wkurze jeszcze na niebie słońce stało, gdy już ich ciało gadali. Siła nienawiści jednego do drugiego.